सामवेद उत्तरार्चिक षोडशोध्याय अभित्वा से लेकर पौर्व्यम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे आचार्य, योग्य बुद्धिमान मनुष्य पूर्व ज्ञान की रक्षा के लिए तुझ वृद्ध की सब प्रकार से प्रशंसा करते हैं। रुद्र ब्रह्मचारी भी तेरी सराहना करते हैं। अस्य इत इंद्र से लेकर पूर्व था पहला दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर व्यापक अनंत से विराजमान पुत्र रूप यजमान के बल वीर को बढ़ाता है। आदि मनुष्य पहले के समान ही उसकी महिमा का गान करते हैं। प्रवाम से लेकर ईशा आवृन पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर और जीव, ऋग्वेदी और सामवेदी स्तुति करने वाले तुम्हारी पूजा और प्रशंसा करते हैं। मैं तुम्हारे विज्ञान की को चाहना करता हूं। इंद्राग्नि से लेकर कर्मणा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर और जीव, तुम दोनों दूषित मनोवृत्ति से पालित 90 पुरी को एक ही सम्मिलित कर्म से कंपित करते हो। इंद्राग्नि से लेकर पथ्या अनु तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर और जीव, कर्मयोगी पुरुष सत्य मार्ग पर चलने के लिए उत्तम कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। इंद्राग्नि से लेकर हितम चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर और जीव, तुम दोनों में बल विज्ञान तथा कर्मों को प्रेरणा एक साथ होती है। शक्ति ओ सो से लेकर चरमसी पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे वाणियों के स्वामी अज्ञान नाशक विद्वान, तो सारे रक्षा के साधनों से हमारा इष्ट सिद्ध कर। परमेश्वर के समान यशस्वी तथा तुझ धनदाता के अनुसार अकूल हम आचरण करते हैं। पौरो अश्वस्य से लेकर तदाभा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमात्म देव, तो हमारी बुद्धि तत्व का पूर्ण करता, इंद्रियों में शक्ति का दाता, कूप के समान तृप्ति करने वाला तथा ज्योति स्वरूप है। तेरे दान का कभी नाश नहीं होता। हे भगवान, मैं जो जो चाहूं उसे पूर्ण कर। तुम ही एही से लेकर अश्वमिष्टे पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे धनवान राजन, तो धन प्रदान करने के लिए आ और प्रदान कर। गौ और अश्व चाहने वाले मेरे लिए बार बार धन की वर्षा कर। तम पुरुष से लेकर गायंत से दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो सैकड़ों सहस्त्रों पशुओं का समुदाय दान करने के लिए हमें प्रदान करता है। ज्ञानी के वचन वाले हम तेरा गान करते हुए बुराइयों को दूर करने वाले तुझ इंद्र का अपनी रक्षार्थ साक्षात करें। यो विश्वास लेकर यंतु अग्नि पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। यज्ञकर्ता और सबको प्रसन्न करने वाला जो विद्वान पुरुष जनता को सकल संपदाएं प्रदान करता है, उसके लिए मधु के मुख्य पात्र के समान हमारा प्रशंसा वचन प्राप्त हो। अश्वम नाम से लेकर मधो नाम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे दर्शन करने योग्य और सकल प्रजा के पालक परमेश्वर, दिव्य गुणों को चाहने वाले सुंदर दानी यजमान रथ के योग्य अश्व के समान स्तुतियों से तेरी उपासना करते हैं। तो यज्ञ करने वालों को पुत्र और पौत्र दोनों संपदाएं देता है। प्रथम खंड समाप्त। इमम में से लेकर चके पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर अपनी रक्षा चाहने वाला मैं तेरी स्तुति करता हूं, आज तो मेरी पुकार सुन तथा मुझे सुखी कर। क्या तुम ना से लेकर आ भर पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सकल मनोरथों को पूर्ण करने वाले परमेश्वर तो सुखमय रक्षा से हमें आनंदित कर और सुखमय कृपा से भक्तों को भरपूर कर। इंद्रम इत से लेकर सात्ते पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हम श्रद्धालु जन यज्ञ के प्रारंभ में परमेश्वर की, यज्ञ के लिए विद्वान की, संग्राम में सेनापति की तथा धन की प्राप्ति के लिए धनवान की पुकार करते हैं। इंद्र से लेकर इंदव दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर अपनी महिमा से द्यूलोक और पृथ्वी में बल का विस्तार करता है, उसी ने सूर्य को प्रकाशमान किया है, सारे लोक उसी में नियंत्रित हैं, मंत्रों से युक्त यज्ञ उसी में आश्रित हैं। विश्वकर्मन से लेकर सूर्यास्तु तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपनी शक्ति से संसार का विस्तार करता हुआ तो स्वयं स्थापित विराट रूप ब्रह्मांड में अपने आप यज्ञ करता है, ना जानने वाले मनुष्य सृष्टि में मोह को प्राप्त होते हैं, इस विषय में तू ही हमें ज्ञान का उपदेश करने वाला है। अयारुचा से लेकर क्वा भी पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पवित्र कारक परमेश्वर अज्ञान नाशक अपने प्रकाश से अंधकार को परस्पर संयुक्त किरणों से सूर्य के समान सारे देशों का नाश करता है, जगत आधार उस प्रभु की वाणी प्रकाशित होती है, सर्वज्ञ तेजस्वी तथा अज्ञान हरता वह प्रशंसनीय सात छंदों वाले ऋग्वेदियों के ज्ञान के सारे रूपों में रम रहा है। प्राचीन अनु से लेकर समत्सु अनपच्युता दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जब संग्रामों में तेज और अमोघ शस्त्र होते हैं तो विजय में विश्वास करता हुआ दर्शनीय और सादर संपन्न सेनापति दर्शनीय देवों में गिना जाने वाला किरणों से सूर्य के समान विजय की दिशा में प्रस्थान तथा यत्न करता है, राजा को विजय प्राप्त करने के लिए प्रसन्न करता हुआ पौरुष प्रकाशक प्रशंसा वचनों को पाता है। तुम हाथ से लेकर वेओ धदे तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तू ही व्यापारियों को धन देता है, तो सम्मान के योग्य सत्य के विधानों से दुख को हटाने वाले अपने मोक्ष धाम में आत्माओं को पवित्र करता है, जिसमें ध्यानी लोग आनंद लाभ करते हैं, वे तेरा पद दूर से सुनाई पड़ने वाले शाम के समान मनोहर है। हे प्रभु प्रकाश रूप तू तेजस्वी सर तत्व रजस तमस धातुओं से हमारे शरीर की स्थिति तथा कफ वात पित्त तीन धातुओं से हमारी आयु को धारण करता है। द्वितीय खंड समाप्त। उत्तनों से लेकर तय पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तू हमें रक्षा के लिए गायें घोड़े अन्न तथा उत्तम संतान देने वाली बुद्धि प्रदान कर। शशमानस्य से लेकर वैनता दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सत्य बल वाले यज्ञ के वहन करने वाले ऋतज्ञों आप लोग सत्कार करने वाले तथा यज्ञ करने से श्रांत यजमान की कामना को पूरा करो। उपना से लेकर भंतुना तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हमारे पुत्र अविनाशी परमेश्वर की वाणी सुने और हमें सुखी करें। प्रवाम माही से लेकर प्रचस्ते पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर के गुणगान के लिए हम दोनों ध्रुव और पृथ्वी लोकों की प्रशंसा करते हैं। पुनाने तन्वा से लेकर स्नातृतम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अपने विस्तार से सबको पवित्र करते हुए द्यु और पृथ्वी लोक परस्पर एक दूसरे को धारण करते हुए अपनी शक्ति से विराजमान है। ये सदा परमेश्वर की सामर्थ्य को धारण करते हैं। महिमित्रस्य से लेकर निषेध दियो। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सृष्टि नियम पर चलती और उसकी पूर्णता प्रकट करती हुई द्यु और पृथ्वी सूर्य से होने वाले रात दिन के विभाग का संपादन करती है तथा परमेश्वर के आश्रय पर स्थित है। आयम उतय से लेके ओ से पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीव, ये प्रत्यक्ष संसार तेरे उपयोग के लिए है। कबूतरी को कबूतर के समान तो बार बार यहां सदा आता जाता है, इसलिए सबके पूज्य परमेश्वर के वचन को सुनता है। स्तोत्रम राधा नाम पते से लेकर सुनिरिता दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सारी समुदायों के स्वामी भजनीय तथा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यह तेरी स्तुति है। उषा का प्रभाव तेरी ही विभूति है। उदाहरण से लेकर ब्रावा वाहे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्वज्ञ परमेश्वर, तू इस जीवन संग्राम में हमारी रक्षा के लिए सर्वप्रथम विद्यमान है। अन्य सभी कार्यों में भी हम तेरी ही स्तुति करते हैं। गावा उप से लेकर हिरण्या पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे उपासको, तुम लोग हमको जो संसार कूप में पड़े हुए हैं बचने का उपदेश दो। यह पृथ्वी पूज्य परमेश्वर के स्वरूप को स्मरण कराती है। इसके दोनों सिर ज्योति से युक्त होते हैं। अभ्यारमित से लेकर विसर्जने दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, संसार रूप कूप की भोग संपादन से समाप्ति हो जाने पर आदरणीय उपासक लोग हृदय कमलों में सिंचे हुए आनंद रस का उपभोग करते हैं। सिंचन्ति से लेकर अक्षितम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तेरी कृपा से कृषक लोग ऊपर गोलाकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने योग्य नीचे द्वार वाले तथा न टूटे हुए कोठले को अन्न से भरते हैं। तृतीय खंड समाप्त। माँ भीम से लेकर यदुम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, बलवान तुझ देव की मित्रता में हम किसी से भयभीत और पीड़ित ना हों। कामनाओं की वर्षा करने वाले तेरे कर्म महान और प्रशंसनीय हैं। हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अधिकारी पुरुष को देखें। सव्याम अनु से लेकर द्रवापिप दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीव, बलवान तो बाएं कटी प्रदेश अर्थात गर्भ से आता है। परमेश्वर का दान सुखदायी होता है। स्वादु एवं मधुर दूध वाले गौवें संसार में हैं। तुम आ और उनके दुग्ध का उपभोग कर। इमा ओतवा से लेकर अनुशत पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्व आश्रय परमेश्वर, हमारी स्तुतियां तेरी प्रशंसा करें। तेजस्वी और पितृ विद्वान भी स्तोत्रों से तेरी स्तुति करें। अयम से लेकर विप्र राज्य दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर सत्य स्वरूप तथा असंख्य तत्व ज्ञानियों के समान अतिंद्रार्थ दृष्टा है। उसकी महिमा तथा बल समुद्र के समान गंभीर और विस्तृत हो रही है। ज्ञानियों के राज्य में विद्यमान यज्ञों में इनकी स्तुति करता हूं। यस्या यम से लेकर अज्यते रई पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीव, जिसका ये सारा आर्यवर्ग सेवक और वेद विद्या का रक्षक तथा प्राप्त करने वाला है, सबके स्वामी नियंता तथा वाणी के पिता, उस परमेश्वर से में छिपा हुआ वह वेद विद्याधन तेरे ही लिए प्रकट होता है। त्रण्यव से लेकर इंदव दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कर्म कुशल विद्वान लोग ज्ञान विज्ञान से युक्त प्रकाश करने वाले तथा पूजनीय परमेश्वर की पूजा करते हैं, इसलिए कि हमारे लिए धन तथा सुख के देने वाले बल का विस्तार हो, हमें उपदेश करने वाले विद्वान प्राप्त हों। गोमत ना से लेकर मोशोधार्य पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे व्यवहार कुशल तथा ऐश्वर्यवान विद्वान पुरुष, संसार में उत्पन्न हुआ तो हमें गौओं तथा घोड़ों से युक्त धन प्राप्त करा तथा हमारी वाणियों में पवित्र अक्षर को धारण करा। स ना से लेकर रुचे भवा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य मात्र के स्वामी तथा ऐश्वर्यशाली परमात्म देव प्रकाश स्वरूप तथा सबका कल्याण करने वाला, तुम मित्र को मित्र के समान हमारे ज्ञान प्रकाश के लिए हो। सनेमी से लेकर द्वयम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे ऐश्वर्यशाली परमेश्वर दुष्टों को दमन करने वाला, तो हमें अपनी मित्रता प्रदान कर, नास्तिक बुरे आचरण वाले दुरात्मा तथा अन्य बाधाओं को हमसे दूर भगा। अंजते से लेकर घृणते पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, तप्त स्वर्ण के समान अविद्या आदि मल से रहित योगी जन इच्छा करते हैं और पवित्र होते हैं, तंत्र साक्षात्कार करते हैं, फिर ज्ञान का आस्वादन करते हैं, फिर आत्मज्ञान से संपन्न होकर परमेश्वर के परम पद को प्राप्त करते हुए बलवान दृष्टा जी को अपने कर्मों से ग्रहण करते हैं। विपिश्चिते से लेकर हरि दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे मनुष्य, तुम लोग में धावी तथा पितृ आत्मा विद्वान पुरुष का गुणगान करो, यह महान वेदवाणी के समान अज्ञान का नाश करता है, कैंचली को सर्व के समान शीत की ममता का प्रत्याग कर बलवान तथा अज्ञान हरता वह वायु के समान स्वतंत्र विचरता है। अग्रेग राजा से लेकर राय ओक्य तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, भक्त लोग सबसे आगे रहने वाले प्रकाश स्वरूप प्राप्त करने योग्य दिन रात का निर्माण करने वाला, लोकों में व्यापक दुख हरता प्रकाश दाता साक्षात करने के योग्य अपार ग्रहों को चलाने वाला तथा आश्रयदाता परमेश्वर का भजन करते हैं वह संपदाएं देता है। चतुर्थ खंड समाप्त, षोडशोध्याय समाप्त।